राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम सबके सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा सच्चिदानंद घन है, ऐसे हम भी ऐसे ही हैं। हमारे फर्क इतना ही पड़ा है, हम नाशवान को अपना मानते हैं और अपना इतना मानते हैं जो अपने परमात्मा को भूल गए। जिसके अंश हैं हम उसको भूल गए, अपने परम पिता को, वो पिता माता दाता पिता मा सब है। अहंकृष्ण जगत अहंकृष्ण संपूर्ण जगत के माता दाता पिता मा और सद सच्चा मा सदा सच्चा मैं ही हूं। तो भगवान को न मानकर संसार को मानते, कोई भगवान का मानते बेम्याल हो जाए। ये अपरा परा प्रकृति है भगवान की, ये जड़ है अपरा प्रकृति है, इनमें चेतन है परा प्रकृति है, दोनों बना अपरा कहा है यार भगवान है, ये सब भगवान ही है। सीधी सरल सच्ची बात इनको छोड़ दिया और संसार नाशवान है उसको अवश्य समझ लिया, यही गलती है। ये देखो तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अपना शरीर भी माँ के जन्मांतर कैसा था राज कैसा है, सब बदलता है। वो बदलता हुआ सत्य कैसे होगा, बदलने वाला सत्य कैसे होगा। सत्य वो है जो बदलता ही नहीं, आप नहीं बदलते, आप स्वयं वैसे रहते हैं, परंतु इसके साथ ऐसे हो गए कि बदलने को अपने को बदलेगा। मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, इतना ही नहीं मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, जो हमसे दूर चीज है उसके साथ ही मैं अपना हो गया। आप धनवान हैं तो आप खुद शरीर नहीं होते तो धनवान कैसे हो गए। हम बीमार हो गए, आप भगवान के अंश बीमार कैसे हो गए। चेतन हमारे साथ सुखरा से उनमें इतने घुल मिल गए, बस एक हो गए शरीर के साथ में। ये शरीर के साथ में जैसे तादाद में है, यही बंधन है। आप शरीर से तो गए, ये भी आप कहते हैं, बालक मन में खेलता था, पढ़ता था, जवानी वैसा करता था, आज ऐसा करता हूं। बालकपन जवानी वृद्धावस्था वो आप कहते हैं, अगर मैं एक हूं शरीर, ये शरीर नहीं, बालक था जवान हो बूढ़ा हो गया, ये धनी हो गया निर्धन हो गया, पंडित हो गया निमूल हो गया, ये सूर सूर्म कारण शरीर, ये प्रकृति का है, हमारा नहीं है। जो हरदम बदलता है बदले बिना, प्रलय में महाप्रलय में बदले बिना नहीं था, हरदम बदलता वो अपने माने, ये हरदम बदलता रहा, हम हरदम न बदलते, बिल्कुल कभी बल के बाप बदले नहीं, बदलेंगे नहीं, बदल सकते नहीं। वो शरीर के साथ मान गए, बदल गए, हम बाल हो गए, हम जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए, हम धनी हो गए, हम निर्धन हो गए, हम पंडित हो गए, हम आप कुछ नहीं हुए। आप तो सपने जानते हो, निर्धन हो गए, धनवान हो गए, आप जानते हो। हम बड़े बड़े हो गए, छोटे हो गए, ये बात है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। बालक हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, बदल गए, आप बदलते हैं ही नहीं। मैं बालकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, तो बालकपन आज जवानी है, बदले आप नहीं बदले। आप जो बालक थे वो जवानी में रहे, वो वृद्धावस्था में रहे, वही धनवत्ता में, निर्धनता में आप वही रहे, ऐसा आप कहते हो, पर ध्यान नहीं देते। कहते हुए जानते हुए भी नहीं जानते, जानते हो नहीं, मैं नहीं हुआ, ये शरीर है। त्रिलोक सब है, कई ब्रह्मांड है, उनमें आपकी कितनी चीज नहीं है। ये धन मेरा है, घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये कुटुंब मेरा है, क्या करिए आपने। आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, आपका नहीं है। ब्याह का मान या सर्वान पमान सब निष्प्रिय है, निर्ममो निरहंकार है, से शांति में गचत है, अशांति पर इनके साथ में रहने से ये शांति है। अब इनसे है अलग, ठीक अलग हो जाए तो शांति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये स्थिति ब्रह्म स्थिति है, ऐसा ब्रह्म स्थिति बात। करो ब्रह्म स्थिति को स्वीकार नहीं करते, वो स्वीकार होते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी छोड़ते नहीं शरीर को। शरीर अपने आप को से छोड़ता है, ये सब छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। शरीर और संसार आपके साथ रहेगा ही नहीं, आप इनको चाहते ही बना रहेगा नहीं, आप रहते हैं तो रहेगा नहीं, उसको छोड़ दो क्या दे। रहता हुआ हो तब तो छोड़ो कठिनता है, पर आपके साथ रहेगा ही नहीं, रहता है ही नहीं। बालक बनाव नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, रोगी अवस्था नहीं रही, निरोग अवस्था नहीं रही, मूर्खता नहीं रही, विद्युता ही नहीं रही, नहीं। अगर इतनी कृपा कर दे, ये बदलने वाले आपने, ये बदलने वाला शरीर संसार सब बदलने वाला है, अब बदलना है आप, और भगवान ये बदलते नहीं, संसार बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हैं ही नहीं। रात और दिन कितने आप बदलते हैं, आप ये जानते होंगे, मैं जो बालक था तो दूसरा था, अब दूसरा हूं, कहता नहीं, जानते हो, जानते हो भी मानते नहीं। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आप रहे, आप क्या अवस्था है, मदद कृपा करो, आज जागृत नहीं है, जितना कर लिया जो ठीक है, नहीं कर लिया तो कर लो, कर लिया जब ठीक है, नहीं करिए वो कर लो, ये हम नहीं, ये अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति है, परा प्रकृति भगवान के साथ है, अपरा संसार के साथ है, एक संसार के साथ है, एक भगवान के साथ, कितना फर्क है। आप वास्तव भगवान के साथ है, और आप आज संसार है, ये संसार के साथ शरीर और सुन स्थिति दृढ़ पावा के गंध समीर पंच रचित, पंच रचित ये आदम शरीर संसार के साथ। मैंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा आपने करते हैं तो बहुत ठीक है, दृढ़ता से, दृढ़ता से, इस दृढ़ता ऊपर हम लोग दृढ़ता से, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, परमात्मा संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, बैठ कर दिल रहते कर दो गया होगा आपने तो आप फर्क पड़ा ही होगा, जरूर फर्क पड़ेगा। हमने पुस्तक पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, आज भी सत्संग करे परिवर्तन ना हो, हो ही नहीं सकता। पर नहीं हो तो सत्संग मिला नहीं है, अथवा आपने सत्संग किया नहीं है, सत्संग करे फर्क ना पड़े हो ही नहीं सकता। आज अभी पढ़ गए हो, फर्क पड़े नहीं है, हो ही नहीं सकता, जो फर्क पड़ेगा तो ऐसा दृढ़ निश्चय करा देते। सब कैसे कर सकते, पापी से पापी कर सकते, पुण्यादेश पुण्यादि कर सकते, पढ़ाधिकार मूर्ख सब कर सकते, योग योग सब योग्य है, योग्य भी योग, अयोग्य भी योग, योग योग योग योग है, अधिकारी है सब के सब, सब के सब सबल है से निर्बल नहीं है, सब के सब सबल है, सब के सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। ऐसा विचार करने में चार बातें आप गए ही, स्वतंत्र है और सबल है और योग्य है अधिकारी है, ये बातें हैं। मनुष्य यादव मनुष्य चार बातें दी है, आप दृढ़ता से मान लो, दृढ़ता से आप पाप हो, पापी है, पुण्यात्माएं कैसे है, नीचे से नीचे तो ये आप में फर्क नहीं पड़ा है, आप में फर्क नहीं पड़ा है, आप कैसे है, क्रुद्ध है शरीर थोप कौन थे, न क्रोते न शरीर थोप है, आप वैसे वैसे हैं, वैसे के वैसे मुक्त, सदा मुक्त है आप, एकदम मुक्त है। अरे पकड़ लो दृढ़ता से, मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, इतनी सी बात है और बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम दृढ़ता से एकांत बैठ करके दृढ़ता से आप अवतर हो जाए, वो श्रेष्ठ है। आप में ये स्थिति रहती नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, असली हो जाएगा। ऐसा कर लिया तो असली हो गए, हमें कर लिया तो हो गए, सब भाई बहन सब छोटे बालक जवान बूढ़े सब, बाहर का थोड़ा स्त्री पुरुष है, उसे बदलने वाला है, हम बदलने वाले है ही नहीं, कभी बदलते ही नहीं, शरीर स्थो भी न करो तीन पहले, कर्ता भोगता बनता ही नहीं, कर्ता भोगता बनता ही नहीं, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो तीन पहले था प्रकाश व्यक्ति एक कृष्ण क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण क्षेत्र प्रकाश था सर्वतम सोषम नागानम लोपलिप्य थे सर्वत्र वस्तु देता तो नोपलिप्य थे, भोगता नहीं बनते, कर्ता नहीं बनते। ये बलगल आपने किया तो अनुभव हो गया होगा, बहुत जानी बात है, हम कर्ता भोगता नहीं है। प्रेजर तेवज कर माने के लिए माने नान्य गुणे भी करता रहा नहीं, प्रकृति गुण से मोड़ा, प्रकृति गुणों से इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थे आप मिले, आप हैं ये नहीं है, इतना फर्क है, ये आप नहीं है, आप हैं, आप परमात्मा के साथ में हैं, ये संसार के साथ में, संसार बदलता है, आप बदले नहीं, क्या होगा तो बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही आनंद की बात, बहुत ही आनंद की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है, शरीर बदलता ही है, यह तो बदलता ही है, मिटते मिटने वाला ही है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं रहता, ऐसी सत्ता है ही नहीं, आपकी सत्ता है, आप परमात्मा साथ एक हैं, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, निरता पूर्वक ये भगवान की कृपा से मौका मिल गया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, आपने कर लिया, देख लो आप ही अनुभव हो गया, नहीं तो करके देख लो, कर लिया तो हो गया, बस आनंद हो गया, मौज हो गई, सब जीवन मुक्त हो गए, सब जीवन मुक्त आप हैं, प्रेमी भगवान के हैं आप, स्वयं है, संसार का मोह हो गया है, मोह कारण प्रेम भूल गए, प्रेम का बोले मोह पर नष्ट हो, मोह नष्ट हो जाए, सुविधा आ जाएगी, ओ एकदम सच्ची बात है, सीधी बात है, सबके लिए, सब पापी से पापी भी एक होता है, सब अधिकारी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब देश का हो, विदेश का हो, सब कर सकते, सब सब सुनते हैं, न करे तो मर्दी आप रही है, न करो तो मर्दी है, करो तो सब स्वतंत्र है, सब सबल है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, एकदम ठीक सच्ची बात है, कर दिया तो ठीक है, जीवन मुक्त हो गए, जो मुक्त तो थे ही पहले, बीच हम भूल गए, भूल गए, भूल मिट गई, भूल मिट गई, ये बात और कुछ भूल मिट गई, भूल मिट जाती है, पापी से पापी भूल मिट जाती है, भूल रहने वाली चीज नहीं है, भूल रहने वाली नहीं है, भूल तो मिटने वाली है, भूलते हैं, भूल में ताकत नहीं है, भूल में ताकत नहीं है रहने की, भूल तो भूल ही है, भूल मिटी थी, सब हो गए तो बहुत, सब सब जीवन बहुत हो गए, और चर्चा करते हैं वही, ऐसे बड़े कोई बात नहीं, इस बात से चर्चा करते हैं, आनंद होगा, निरता भूल बोल, हम तो है ही, सब जीव मुक्त है, सब बात मुक्त है, आप भूल गए, भूल मिट गई, बस है जो हो गए, भूल मिटते ही है जो हो गए, जो है जो परमात्मा का हम है, परमात्मा हमारे, संसार का हम नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, यही बात है मेरे समय, जो कमी कमी हो तो पूर्ति कर लो, और नहीं तो बस आनंद हो गया, स्वीकार कर दो, कहो देवता स्वीकार करना, स्वीकार यह मूर्त भी स्वीकार करिए, तो यह नहीं वो स्वीकार, स्वीकार मात्र करना है, और आप मुक्त तो है ही, स्वीकार कर दो, ठीक है, आफत मिट जाएगी, सब दुख मिट जाएगा, आपको खुद आश्रय होगा, मुफ्त दूंगा। भूल में तो उपाय में बता। बात तो यह है, सच्ची बात तो यह है, आनंद हो जाएगा। छोटा और बड़ा और स्त्री और पुरुष हो, एकदम बात सच्ची है, एकदम सब अधिकारी, सब अधिकारी, सब स्वतंत्र है, सब सबल है, सब योग्य है, सब अधिकारी है। इस तत्व के अधिकारी है जो मनुष्य हो, ये मनुष्य मात्र अधिकारी है। दूसरे जीव के अधिकारी नहीं है, पर दूसरे में बुद्धि नहीं है, जो बुद्धि मनुष्य में है, शक्ति है इसमें। अब हम मर भये न मरेंगे, हम मरेंगे नहीं। अमर जीव मर सो काया, काया मरती है, अधो मरती है, अर्धो मरती है, मृत्यु लोग है, मरे सब मरे, सब मर सब। गंगा जी का प्रभाव भाई मौत में जा रहे सब। आप अमरते हैं, आप अमर हैं, एकदम बिल्कुल बात है सच्ची, एकदम आपने जाने लिए बस ठीक है, मान लिए बस ठीक है, आप इसमें प्रतिबंध नहीं है, हमने मान लिया वो बहुत कुछ स्वीकार कर दिया नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं है, जाके कृपा लब ले सकते हैं मतबंध तुलसीदास पायो परम विश्राम भगवान हमारे और करना कुछ परम विश्राम। अभी नाम जब करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भगवान मिल करे पाठ करो, पूजन करो, आनंद हो गया, दुख दारिद्र सब उतर गया, हृदय स्वाभाविक निरता से स्वीकार कर दिया, बस है आपकी चीज है, सत्य आप खुद की, करने की नहीं है, खुद आप हो ऐसे मुक्त हो, प्रेमी हो भगवान के, है जो होंगे बस, मोह से जो मोह हट गया वो कार्य बैठ गया, आनंद हो गया एकदम, कुछ करना नहीं है, कुछ करना जानना मानना, मानना भी पूरा गया, जानना भी पूरा, करना भी पूरा गया, पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्णाद पूर्ण मद चते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शांते शांते शांते नारायण नारायण नारायण नारायण।